चलिए जी, आयतों का उनवान और रुकू का टॉपिक लिखते हैं जी। रुकू का टॉपिक है ये दीन के दुश्मन। आयत नंबर 57, तक्वा दीन को खेल बनाने से रोकता है। आयत नंबर 58, अल्लाह ताला की तरफ पुकार इनको अच्छी नहीं लगती। आयत नंबर 59, ऐ अहले किताब, क्या हमारा यही जुर्म है कि हम ईमान लाए? आयत नंबर 60, इंजाम के एतबार से ज़्यादा ख़राब लोग आयत नंबर 61, जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। आयत नंबर 62, इनकी दौड़ धूप नेकियों की बजाय गुनाहों की तरफ है। आयत नंबर 63, दीनदारों की जिम्मेदारियां आयत नंबर 64, गुस्ताखी इस हद तक बढ़ी कि अल्लाह पर भी बात कर गए। आयत नंबर 65, ईमान और तक्वा के दो समरात दो फल। आयत नंबर 66, अल्लाह की किताब नाफिस होती है तो रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। चलिए जी, मकासिद को देख लेते हैं। पहला मकसद है अल्लाह के दीन को खेल और तमाशा बनाने की हकीकत मालूम कर सके। अल्लाह के दीन को खेल बनाने वालों का इंजाम देख सकें। अल्लाह के दीन को खेल बनाने वालों के रवैयों को देख सकें। कुफर की मौजूदगी में ईमान दिल में दाखिल नहीं होता, इस जुमले की हकीकत मालूम कर सकें। गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद करने का वबाल जान सकें। अल्लाह ताला की शान में ना जेबा कलेमात कहने का इंजाम देख सकें। ईमान और तक्वा के फवायद को देख सकें। और आखिरी बात इस रुकू के नाते से, अल्लाह की किताब नाफिस होने के क्या समरात हैं इनको जान सकें। اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان سارے مقاصد کو حاصل کرنے والا بنائے اور ہم بہترین طریقے سے ان آیات کو سمجھ سکیں. چلیے تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیات کی.